taniej. Sprawdź ofertę na hb.pl. Kobiecy sposób na udane zakupy. Stop. Nie czekaj, aż usłyszysz ten sygnał. Już dziś podaruj swojemu sercu Gold Omega 3. Pęd życia, papierosy, stres, zła dieta negatywnie wpływają na twoje serce. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Gold Omega 3. Najlepszy prezent dla twojego serca. Gold Omega 3 przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi i właściwego poziomu trójglicerydów. Gold Omega 3 dla prawidłowej pracy twojego układu krążenia. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Angela, no, co masz dla Sylwka na walentynki? Na walentynki? A kiedy to? Jutro. Żartujesz? Nie no. O, matko, zapomniałam. Nie zdążę. Nie zdążę. Nie zdążę, no. Zdążysz, bo dzisiaj od 19 do 21 nocne przeceny w Media Expert. Tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Jest mistrzem kuchni, mistrzem murarskim, piekarskim, stolarskim i jeszcze jest mistrzem Polski, bo najoszczędniej przewozi wszystko od deski podłogowej do deski do krojenia. To Master. Renault Master. Samochód dostawczy roku 2014 w Polsce. Teraz Renault Master w leasingu od 100% z ubezpieczeniem 2,9%. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Witamy Państwa po godzinie 16:00, program trzeci Polskiego Radia. Zofia Kruszewska, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. Tu trójka, 13 dzień lutego, jest piątek, przed nami audycja popołudniowa. Czas na serwis. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. Rolnicy z OPZZ-u zakończyli najdłuższą blokadę w Zdanach. Teraz szykują się do czwartkowego protestu w Warszawie. Zjawi się manifestacja około 50-60 tysięcy ludzi. Ruszyła kampania wyborcza Anny Grodzkiej. Myślę, że nie chcemy wszyscy milczącego prezydenta. Grodzka zapowiada, że odblokuje demokrację. Jest nadal tanie i wartościowe. Dziś przypada Światowy Dzień Radia. Po prawie dwóch tygodniach rolnicy zakończyli najdłużej trwającą blokadę Krajowej Dwójki w podsiedleckich Zdanach. Protestujący zeszli w południe z drogi, ale zapowiedzieli, że dalej będą walczyć o swoje postulaty. W przyszłym tygodniu rolnicy, między innymi z górnikami, zorganizują wielką manifestację w Warszawie, mówi lider rolniczego OPZZ Sławomir Izdebski. Na czwartek szykujemy inwazję na Warszawę. W tej chwili tylko damy odpocząć troszeczkę rolnikom, a w Warszawie razem z górnikami zjawi się manifestacja około 50-60 tysięcy ludzi. I stamtąd już nie odejdziemy. Rolnicy, związkowcy podkreślają, że dalej będą wywierać presję na Ministerstwo Rolnictwa i twierdzą, że środowy marsz gwiaździsty ciągników na stolicę nie zakończył się fiaskiem. On przyniósł bardzo duże efekty, bo postawił całą Polskę, zmobilizował całą Polskę, wszystkich rolników, przyłączyły się do nas pielęgniarki, Sierpień 80, Solidarność i wszyscy idziemy razem na Warszawę. A po rolnikach i górnikach protestować będą też pielęgniarki. Lucyna Dargiewicz, przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, tłumaczy, że powodem są niskie zarobki w granicach 2000 zł brutto. Ale także fakt, że dziś w szpitalach na jedną pielęgniarkę przypada 30-40 chorych. Proszę sobie wyobrazić sytuację osoby chorej, która oczekuje na wsparcie, na pomoc, a jest jedna pielęgniarka. Kogo ona ma pierwszego obsłużyć? Prawda? W jaki sposób może pomóc człowiekowi choremu, kiedy ma ich 30 ciężko chorych? Pielęgniarki planują demonstrację na początek ostrzegawcze, ale dopiero w maju. Dokładne daty protestów mają ogłosić pod koniec lutego. Komitet wyborczy prezydenta Bronisława Komorowskiego zarejestrowany. Kto w nim jest, przypomina minister w prezydenckiej kancelarii Sławomir Rybicki. Między innymi pani premier Ewa Kopacz, profesor Bartoszewski, profesor Jerzy Buzek oraz prezydenci największych polskich miast, w tym pani prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Wrocławia, Szczecina, Bydgoszczy, Poznania, Krakowa, Rzeszowa. A tymczasem pod hasłem Polska Fair ruszyła kampania Anny Grodzkiej. Posłanka Partii Zieloni w prezydenckim wyścigu reprezentuje grupę organizacji i środowisk lewicy społecznej. Deklaruje, że ma zamiar być aktywnym politykiem i zapowiada, że odblokuje demokrację. Ja zaproponuję ustawę, która będzie przybliżała władzę do obywateli choćby w ten sposób, że referenda, których obywatele będą się domagali, będą obowiązkiem dla polityków. Że referenda będą jednym z instrumentów kreowania polskiej polityki. Polska musi zacząć działać fair. Anna Grodzka chce też wprowadzić obywatelskie ubezpieczenie społeczne, dzięki któremu dostęp do publicznej służby zdrowia miałby każdy obywatel. Pierwsza tura wyborów prezydenckich 10 maja. O ich uwolnienie upominali się obrońcy praw człowieka na całym świecie. Po 400 dniach dwóch dziennikarzy stacji Al Jazeera wyszło z więzienia w Egipcie. To konsekwencja wczorajszego orzeczenia sądu w Kairze. Dwa tygodnie temu zwolniono trzeciego z uwięzionych pracowników arabskiej telewizji. Wojciech Cegielski. Peter Greste, Mohamed Fahmi i Bacher Mohamed trafili do więzienia w grudniu 2013 roku pod zarzutem rozpowszechniania fałszywych informacji i wspierania Bractwa Muzułmańskiego. Wszystko działo się w pół roku po obaleniu władzy Bractwa, które przez armię zostało zdelegalizowane. Po wielu miesiącach prawnej batalii oraz apelach obrońców praw człowieka, Australijczyk Peter Greste wyszedł na wolność 1 lutego. Wczoraj egipski sąd nakazał zwolnienie dwóch pozostałych mężczyzn. Dzisiaj rano Bacher Mohamed i Mohamed Fahmi wyszli z więzienia i jak informują miejscowe media, są już w domach z rodzinami. Uwolnienie nastąpiło po kampanii mediów na całym świecie. Wszyscy mówili, że ci ludzie są niewinni, że po prostu wykonywali dziennikarskie obowiązki. Ale to pokazuje, że sąd mógł uznać ich za niewinnych, bo nie znaleziono przeciwko nim dowodów. Mówił obrońca dwójki dziennikarzy Shaban Said. Sprawa dziennikarzy Al Jazeera na tym się jednak nie kończy, bo za dwa tygodnie sąd zbierze się ponownie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Może nie wszyscy z Państwa wiedzą, że dzisiaj przypada Światowy Dzień Radia. A radio, choć ma już swoje lata, nadal jest wartościowe i tanie, o czym mówi były szef działu informacji BBC Peter Horrocks. Zdaniem Horrocksa radiofonia jest ciągle bardzo ważna. To medium mało kosztuje, a jednocześnie daje świetne możliwości przekazywania idei. Poza tym dzięki niemu ludzie mogą się publicznie wypowiadać, mogą dzwonić i przedstawiać swoje poglądy. Mówi Horrocks i dodaje, że radio było pod wieloma względami pierwszym medium interaktywnym. W tym roku ONZ-owscy organizatorzy Światowego Dnia Radia stawiają na młodych, którzy, jak podkreśla Peter Horrocks, mają pomysły, zapewniają energię i dynamikę. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Polskie Radio świętuje w tym roku 90 lat. 1 lutego 1925 roku próbna stacja nadawcza Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego rozpoczęła codzienną emisję programów radiowych i to był moment narodzin radiofonii w Polsce. Wieczorem w nocy pogodnie, jednak na południu pojawiać się będą mgły, osadzające szać, ograniczające widoczność. W nocy od minus 8 na Przedgórzu Sudeckim do minus 4 w centrum, minus 2 nad morzem. A jutro w całej Polsce pogodnie, a nawet jeżeli pojawią się chmury, to i tak nie przyniosą opadów. Miło, prawda? Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko w piątek 13 w Mediamarkt. Niesamowity rabat 13% na produkty RTV i AGD. Na przykład za odkurzacz Electrolux ze szczotką do parkietu. Zapłacisz po rabacie niecałe 348 zł. Mediamarkt.pl. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Otóż w salonach Citroena można jeszcze kupić ostatnie modele z rocznika 2014 z mega opustami. Na przykład Citroena C4 Picasso z opustem aż do 28 tysięcy złotych. Sprawdź też nasze opusty na modele z rocznika 2015. Niezależnie od rocznika i modelu, na który się zdecydujesz, nie popełnij błędu. Wybierz Citroena. Citroen. Creative Technology. Supermarket Piotr i Paweł. Słowo super można zrozumieć niemal wszędzie na świecie. Oto przykład. Potrawy azjatyckie z dodatkiem super mleczka kokosowego to świetna alternatywa na obiad. Supermarket Piotr i Paweł. Super wybór, zawsze w super cenach. Teraz w supermarkecie Piotr i Paweł Azja bliżej niż myślisz. Niesamowity wybór produktów kuchni azjatyckiej. Na przykład mleczko kokosowe Blue Dragon 400 ml za 4 zł 99 groszy. Najlepszy supermarket Piotr i Paweł. Taniej niż myślisz. Mam 80 lat. Miałem dobre życie. Ale jednej rzeczy żałuję. Nigdy nie jechałem pociągiem z Warszawy do Łodzi przez Skierniewice. Słyszałem, że PKP Polskie Linie Kolejowe zbudowały nowe perony. Wygoda dla moich starych kości. Nowe urządzenia gwarantują niezawodność i bezpieczeństwo, a pociąg jedzie o 20 minut szybciej. Muszę spróbować. A wy? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ty, co masz dla Anki na walentynki? A kiedy to? A jutro. Boż, ty, zapomniałem, zabije mnie, no. No nie zdążę, no jak? Zdążysz, bo dzisiaj od 19 do 21 nocne przeceny w MediaExpert. Tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 16. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Czekam na Państwa listy. Mogą być maile ćwiczebne. Co dziś do 19 w naszym programie? Górnicy żądają wciąż odejścia prezesa. Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej zapowiada, że rezygnację złoży, ale stawia warunki. Żebym tą rezygnację z funkcji prezesa zarządu złożył, muszą być dochowane przez stronę społeczną trzy kluczowe warunki. Zapisy protokołu rozbieżności muszą się stać porozumieniem podpisanym. Musi zostać doprecyzowany punkt dotyczący 6 dnia pracy Jastrzębskiej Spółki Węglowej w najbliższej przyszłości i załogi kopalń jastrzębskich podejmą pracę w poniedziałek. Co jeszcze? Zapraszamy do Trójki. Tragedia w Kutnie. Półtoraroczny chłopiec udusił się fragmentem długopisu. Po badaniu w Izbie Przyjęć odmówiono przyjęcia chłopców z uwagi na rzekomy brak miejsc. Jednocześnie lekarka nie wskazała innej placówki, w której chłopcy mogliby być hospitalizowani. Zajmiemy się między innymi i tym oto problemem. Opiekujący się chorymi rodzicami nie mogą swobodnie korzystać ze zwolnień lekarskich. Jak rodzice mają potrzebę zajmować się dzieckiem, to im się należy urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowawczy. A jak tą osobą jest osoba starsza, to nic się nie należy. Amerykańscy naukowcy chcą podjąć próbę komunikacji z inteligentnymi istotami, pozaziemskimi istotami. Pomysł jest bardzo prosty. Fale dźwiękowe, fale świetlne przemierzają kosmos. Jeśli jest tam ktoś i ma technologię pozwalającą na nadawanie, możliwe, że odbierze ten sygnał i okaże się dzisiaj, jutro, za tydzień, że ktoś tam jest. Nasłuchiwaliśmy tego, co dzieje się w kosmosie przez długi czas. Może powinniśmy przestawić się na nadawanie, celowo wysłać jakiś sygnał w kosmos. Po 16.30 nasz korespondent z Waszyngtonu, a po 17.20 co w mowie piszczy. 12 minut po godzinie 16, 7 trójek na początku, 22. Tu program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. Zaczniemy od piosenki dnia. To Southern Cool Kid. Someone keeps telling me I'm no good. I wanna go back home, but I'm not like you anymore. 'Cause she's a cool kid. Such a cool kid, lost and found. I should dedicate this. tak. 14 minut po godzinie 16. Trwają, proszę Państwa, gorące dyskusje przedstawicieli związków zawodowych po oświadczeniu prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej, który, jak słyszeliśmy, zdecydował, że poda się do dymisji, ale pod pewnymi warunkami. Z Katowic o sprawie Monika Krasińska. Witam. Witam. Jarosław Zagórowski, uzasadniając swoją decyzję, powiedział, że robi to dla dobra górników oraz ze względu na własne bezpieczeństwo, gdyż w jego stronę kierowana jest, po związkowych manipulacjach, jak twierdzi, potężna fala nienawiści i agresji. Zagórowski zaznaczył jednak, że najważniejsze jest dla niego właśnie dobro spółki. Jego zdaniem wprowadzenie stawianych przez niego warunków w życie spowoduje, że firma poradzi sobie w trudnej sytuacji całej branży górniczej. Dlatego, jak twierdzi, będzie mógł wtedy spokojnie odejść. Na razie związki zawodowe nie komentują oficjalnie oświadczenie prezesa. Widać, że związkowców oświadczenie bardzo zaskoczyło. Do tego stopnia, że wbrew zapowiedziom nie spotkał się z dziennikarzami zaraz po konferencji zarządu. Największe kontrowersje budzi 6-dniowy tydzień pracy. Tu chodzi o to, że górnicy mieliby pracować przez 5 dni, ale tak naprawdę tym 5. czarnym dniem mogłaby być na przykład sobota. Na to oczywiście absolutnie nie ma ani zgody związkowców, ani zgody samych górników. I tutaj pojawia się problem, bo trudno spełnić warunek, na który nie zgadza się cała załoga, która brała udział w strajku. Bierze nadal udział w strajku, bo strajk nie został odwołany. Dla górników decyzja związkowców, decyzja zarządu i decyzja prezesa z jednej strony oznacza zwycięstwo, bo tak jak chcieli, tak jak mówili, ten najważniejszy postulat mógłby być spełniony. Z drugiej strony jednak oznacza spore finansowe straty, ponieważ rzeczywiście oszczędności, które by były z racji wprowadzenia choćby tego programu, to rząd 280 milionów złotych, no i większość z tych pieniędzy jednak poszłaby z kieszeni właśnie górników. Przypomnijmy, że strajk w JSW trwa od 28 stycznia w następstwie ogłoszenia przez zarząd planu oszczędnościowego uzasadnionego potrzebą poprawy kondycji firmy. Od tego czasu w kopalniach JSW wstrzymane jest wydobycie. Kluczowym postulatem związkowców było właśnie odwołanie prezesa spółki Jarosława Zagórowskiego. Strony doszły do kompromisu w większości kwestii, na przykład według protokołu tak zwane czternastki mają być wypłacane od bieżącego roku w połowie, mają być uzależnione od sytuacji finansowej spółki w połowie na zasadach w takich, jakich była płacona do tej pory. Kluczowa kwestia tych 5 dni, które mają się zamienić w 6 tak naprawdę, jest jeszcze do omówienia i do dopracowania. No i tutaj teraz mamy kwestię, czy rzeczywiście związki zawodowe usiądą z zarządem i będą na ten temat rozmawiać, czy zdecydują, że w ogóle nie będą poruszać tej kwestii, bo absolutnie nie chcą się zgodzić na to, by górnicy pracowali w soboty tak jak w normalny czarny dzień. Przypomnijmy, że normalnie górnicy w soboty pracują jak w święto, także ich stawka wtedy za dzień pracy, dzień wydobycia jest znacznie większa. Bardzo często mówią, że dzięki temu mogą dorobić do swojej podstawowej wypłaty i to dla nich bardzo dużo znaczy. Także trudno tu powiedzieć teraz, co zrobią związkowcy. Oni chyba sami nie wiedzą, co w tej sytuacji zrobić. Nerwowo chodzą tu po korytarzach Jastrzębskiej Spółki Węglowej i zastanawiają się, czy znajdą jakiś kompromis, jakieś rozwiązanie, jakieś wyjście z tej patowej sytuacji. Jeśli no, to nastąpi, jeśli to nastąpi, z pewnością o tym poinformujemy, ale z tego, co słyszymy, niewiele wskazuje na to, że ten spór szybko się skończy. No niestety, na razie nie ma takich przesłanek pozytywnych, które wskazywałyby na to, że ten spór się skończy. Ale pamiętajmy, że najprawdopodobniej dzisiaj do rąk związkowców trafi pismo z sądu, które zakazuje tak naprawdę strajku polegającego na wstrzymywaniu się od wydobycia. Zakazuje form jakichkolwiek, które by narażały spółkę na straty. To jest taka forma zabezpieczenia, który sąd zastosował, zanim nie pochyli się nad wnioskiem, który jeszcze musi złożyć Jastrzębska Spółka Węglowa, wnioskiem dotyczącym nielegalności strajku. O sprawie z pewnością w serwisach Trójki. Bardzo dziękujemy za relację. 19 minut po 16. Beryl was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave after all she gave, after all she gave. time they'd overlook her when they gave her a book and she was dead in her grave. After all she gave, after all she gave. It's all too late now, it's all too late now. It's too late to dabble, it's all too late. Too late to dabble as it's all too late. Devil, the tobacco overtook her when they gave her a book and she was dead in her grave. After all she gave, after all she gave. Witam pana, panie Michale, halo? Dzień dobry, panie Kuba. Dzień dobry panu. Ja w sprawie tego materiału o górnikach, telenoweli o górnikach, można powiedzieć, tak, kolejna sprawa, prezes odchodzi, to czego chcieli otrzymują, natomiast nie chcą nic dać od siebie, tak? Mamy 6-dniowy tydzień pracy, z tego co się orientuję, według kodeksu pracy już dawno w Polsce wprowadzony. Sobota jest dniem wolnym od pracy, w zależności od tego, jak to pracodawca sobie z pracownikami ureguluje. Natomiast nie wiem, dlaczego po raz kolejny chcą być stawiani na tym wyższym stopniu, tak ponad wszystkimi. 7 trójek na początku, 22. To był Mark Knopfler. Wracamy, proszę państwa, do sprawy śmierci 1,5-rocznego chłopca z Kutna. Dziecko zmarło we wtorek w domu, po tym jak nie zostało przyjęte do tamtejszego szpitala. Ale dzisiaj w tej sprawie pojawiły się nowe wiadomości. O szczegółach Piotr Krzysztofiak. 1,5-roczny Maciuś chorował od kilku dni. Na początek był leczony przez lekarza z tak zwanej nocnej i świątecznej pomocy medycznej. Lekarz stwierdził u niego szmery w oskrzelach i przepisał syrop. Mimo to stan dziecka, a także jego starszego brata pogorszył się. Wtedy matka chłopców szukała pomocy w przychodni. Do domu przyjechał lekarz, który skierował obu do szpitala. Mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Po badaniu w izbie przyjęć odmówiono przyjęcia chłopców z uwagi na rzekomy brak miejsc. Jednocześnie lekarka nie wskazała innej placówki, w której chłopcy mogliby być hospitalizowani. Przepisała jedynie lekarstwa, w tym antybiotyk, zaleciła kontrolę u lekarza pierwszego kontaktu w najbliższy czwartek. Matka wykupiła leki i podawała je zgodnie z zaleceniami. Mimo to stan młodszego z chłopców pogorszył się. Przed godziną 19 zaczął mieć problemy z oddychaniem, mocno kaszleć i się dusić. Wezwano pogotowie. Niestety nie udało się dziecka uratować. O sytuacji powiadomiona została policja i prokurator, który wszczął śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Dzisiaj starosta kutnowski Krzysztof Debich zawiesił w pełnieniu funkcji ordynator oddziału pediatrycznego. O powodach mówi wicedyrektor do spraw medycznych w placówce Grzegorz Koszada. Chcemy się przyjrzeć temu, chcemy poczekać na pewne wyjaśnienia, pewne informacje, które do nas docierały. Na razie taką decyzję prezes podjął i do tego czasu koordynacją oddziału będzie zajmował się dotychczasowy zastępca. Chwilę po tych doniesieniach prokuratura opublikowała wyniki sekcji zwłok 1,5-rocznego Maciusia. Wynika z nich, że dziecko udusiło się, bo w jego drogach oddechowych znaleziono fragment długopisu. Jednocześnie podczas sekcji nie stwierdzono uchwytnych zmian chorobowych, jednak ostateczna ocena w tym zakresie, czy dziecko było chore, możliwa będzie po przeprowadzeniu szczegółowych badań histopatologicznych. Wszystko zatem wskazuje na to, że najprawdopodobniej nie zachodzi związek przyczynowy pomiędzy śmiercią dziecka a odmową przyjęcia go do szpitala. Przede wszystkim wskazuje na to ustalona dzisiaj przyczyna śmierci. Prokurator Kopania dodał, że matka dziecka podczas przesłuchania nie zeznała, że przed śmiercią dziecko bawiło się długopisem. Odpowiadając na pytania, zaprzeczyła, by chłopiec cokolwiek połknął. Twierdziła bowiem, że cały czas obserwowała dziecko. Łódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia dzisiaj zaczął kontrolę w szpitalu szpitalu w Kutnie, mówi Magdalena Góralczyk z funduszu. Będziemy weryfikować prawidłowość realizacji umowy, czyli sprzęt, harmonogram, personel, dokumentację medyczną, ze szczególnym naciskiem położenia tego, co się zadziało w przypadku Maciusia. Starosta kutnowski Krzysztof Debich zapowiedział zmiany w szpitalu. Co do śmierci chłopca, powiedział, że jest zbyt wcześnie, żeby ferować w tej sprawie wyroki. Będę czekał teraz na oficjalne dokumenty związane z tym rozstrzygnięciem sekcji zwłok, z określeniem, co tak naprawdę się stało, tak? No bo trudno jest mi podejmować na podstawie doniesień medialnych, bo póki to mam takie doniesienia medialne. A będą jakieś zmiany personalne? Myślę, że będą. To nie wiąże tego z tym przypadkiem dziecka, tylko z procesem restrukturyzacji, który będziemy wprowadzać. Kutnowska prokuratura prowadzi jeszcze dwa odrębne śledztwa w sprawie śmierci dzieci, które na krótko przed zgonem trafiły do placówki. Jedną z głośniejszych jest sprawa 6-miesięcznej Basi, która zmarła w styczniu ubiegłego roku. Nadal nie wiadomo, czy do jej śmierci przyczyniła się szczepionka, którą lekarze zdecydowali się podać, mimo że dziecko chorowało. Te wiadomości zebrał dla Państwa Piotr Krzysztofiak. Program trzeci, audycja popołudniowa. Godzina 16:26. Ewa Cassidy. Thank you. Panie Rafale, witam pana, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Jakaś obserwacja? Tak, teraz tyle strajków. Jadąc, wracając z pracy w Warszawie, widziałem bardzo dużą grupę taksówek oflagowanych biało-czerwonymi flagami, jadących w kierunku centrum. Skojarzenie jest proste, ale może ktoś coś wie, o co chodzi? No może nie takie proste, bo może gramy na przykład jakiś mecz międzypaństwowy. Ale nie słyszałem nic, żeby w Trójce mówili. A, o wiadomościach sportowych. A oni są wiarygodni, ma pan rację. Niemniej sprawdzimy. Program trzeci po 16.30. Skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Na początek głodówka europosłów na znak poparcia dla ukraińskiej pilotki Nadii Sawczenko. Kobieta od połowy grudnia prowadzi protest głodowy w rosyjskim areszcie. Jest oskarżona o rzekomy współudział w zabójstwie rosyjskich dziennikarzy. Do rotacyjnej akcji na rzecz uwolnienia Ukrainki włączyło się ponad 20 europosłów. Dziś głoduje Michał Boni. Protest rozpoczął jednodniową głodówką 4 lutego litewski europoseł Petras Auštrevičius. Zamach na szyicki meczet w Peszawarze na północnym wschodzie Pakistanu. W wyniku ataku talibów zginęło 19 osób, ponad 60 jest rannych. Według lokalnej policji napastnicy wrzucili do meczetu granaty, a następnie przypuścili szturm. Do ataku doszło podczas tradycyjnych piątkowych modlitw. W tym czasie w meczecie przebywało około 1000 osób. To kolejny tego typu zamach islamskich fundamentalistów. 2 tygodnie temu w meczecie na południu Pakistanu zginęło ponad 60 osób. Mega susza grozi części Stanów Zjednoczonych, a dokładniej południowemu zachodowi i centralnym równinom. W najbliższych dziesięcioleciach brak wody może występować tam na niespotykaną od setek lat skalę, ostrzegają naukowcy. Tak ma wynikać z przeprowadzonych przez nich pogotowych symulacji. Bardzo sucho jest już w Kalifornii, ale to nic według badaczy w porównaniu z warunkami, jakie panowały w XII i XIII wieku. Wtedy susze trwały po kilkadziesiąt lat. Naukowcy sugerują, żeby do tego nie dopuścić, należy skutecznie ograniczać emisję gazów cieplarnianych. To wszystko, pełny serwis Trójki o 17. Zapraszamy. Jutro pogodnie w całej Polsce, a nawet jeśli pojawią się chmury, jak powiedziałem, to i tak nie przyniosą opadów. Jutro w Augustowie 3 stopnie, w Bydgoszczy 4, w Warszawie, Poznaniu, Kielcach 5, w Rzeszowie, Krakowie, Gdańsku, Szczecinie 6, we Wrocławiu 7. Taka pogoda utrzyma się aż do wtorku. W połowie przyszłego tygodnia, proszę zanotować, znów pojawią się opady deszczu, jednak na ochłodzenie się nie zanosi. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Proszę państwa, za chwilę zobaczą państwo 16 obrazów. Strajk robotników, polecam uwadze, bo to zdjęcie jest równie dobre jak oryginał. Niesamowite. Tak było w Poznaniu. Teraz zobaczymy się na Górnym Śląsku. Jedno jest pewne, to będzie wyjątkowe spotkanie. Otwarcie wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów. W najbliższą niedzielę na dworcu PKP Katowice, punkt 14. Relacje na naszej antenie. Kalendarze z fotografiami do kupienia na miejscu. Zapraszamy. Michał Olszański i Ryszard Jaźwiński. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ty, powiedz, skąd w euro takie super ceny? No, normalnie, z automatu. Trach, trach i już. Super ceny z automatu w sklepach euro. Smart TV Samsung 40 cali, 100 Hz za 1550. 47 cali 3D. Smart TV LG 700 Hz za 2490. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500 za 1099 zł. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi A3 Limousine z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 1003 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia Polska Nostalgia. Kolekcja płyt z okazji 90-lecia Polskiego Radia. Piosenki, które wytrzymały próbę czasu. Pierwszy album Polska Nostalgia. Sentymentalne piosenki do tańca dla dorosłych. Już w sprzedaży. Polskie Radio. Historie dobrze opowiadane od 90 lat. Album do kupienia wyłącznie w salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl.

To był Joe Bonamassa. A my, proszę państwa, połączymy się z przedstawicielem emigracji zarobkowej z Waszyngtonu, Marek Wałkuski. Dzień dobry, witam pana. Czy to prawda, że powstają już rzeźby? Trójka w posągach wielkich mistrzów, w rzeźbach wielkich mistrzów. To prawda, ale zdradza pan pewną niespodziankę. A pan... I że ja będę statuą wolności? Na przykład, prawda? Chociaż, wie pan, ja bym... A pan będzie Dawidem. Nie, to właśnie Dawida ja bym panu proponował. Wreszcie ujawnimy publiczności pański legendarny triceps. To byłoby coś. Pan będzie myślicielem. Coś słyszę, że pan ma chrypkę, tak? A tak zaraziłem się chyba tydzień temu od pana, bo pan... Bo ja też mam chrypę, ale coś panu utkwiło wtedy w gardle. Chce pan powiedzieć, żebyśmy szybko skończyli naszą rozmowę, tak? Nie, nie, nie. Broń Boże. Słyszałem, że sporo by dzisiaj ma pan dla nas różnych wieści, różnych atrakcyjnych informacji. Chyba ze wszystkim nie zdążymy. Ale spróbujmy. Wiem, że... Tak? Od czego pan zacznie? Może od Obamy. A proszę bardzo. Który się trochę wygłupiał. Ja słyszałem, że pana rozbawiła reklama z Barackiem Obamą i jestem ciekaw, co było powodem radości. Powodem radości, bo reklama jest bardzo zabawna. Obama reklamuje reformę ubezpieczeń zdrowotnych, czyli jego sztandarowy program, który został przyjęty już parę lat temu. Od ubiegłego roku Amerykanie muszą się zapisywać, wykupować ubezpieczenia zdrowotne. Jeżeli nie, to płacą karę. No i to jest drugi rok zapisów. Termin upływa 15 lutego. No i w związku z tym na stronie internetowej BuzzFeed, no ale potem już właściwie w całym internecie pojawiła się taka reklama, w której Obama przekonuje do wykupienia ubezpieczeń, ale przekonuje w sposób bardzo niekonwencjonalny, bo reklama jest adresowana do młodych ludzi. Reklama nosi tytuł Rzeczy, które robisz, ale o których nie mówisz. No i to są na przykład. Obama robi miny do lustra, pokazuje język, robi sobie selfie, rysuje Michelle Obamę, albo w Białym Domu bawi się w koszykarza. Jest to naprawdę śmieszne. Jeśli pan jeszcze nie widział, to radzę zobaczyć. To zobaczę. Aczkolwiek już pojawiły się zarzuty, że nie przystoi prezydentowi Stanów Zjednoczonych tak się wygłupiać. Ale reklama jest naprawdę zabawna. Zastanawiamy tylko, że skoro Amerykanie muszą wykupić ubezpieczenie, to po co ich zachęcać? Dlatego, że jeśli nie wykupią, to muszą zapłacić karę. Także jest pewien wybór. Ta kara to jest 1% chyba albo 2% w tej chwili rocznego dochodu. A młodzi ludzie mają stosunkowo niewielkie dochody, w związku z tym niektórym bardziej się opłaca zapłacić karę niż wykupić ubezpieczenie zdrowotne. No i ta kampania ma skłonić młodych ludzi do tego, żeby ubezpieczenie zdrowotne wykupili. Jest niekonwencjonalna, bo zrobiona dla takiej strony internetowej BuzzFeed. To jest strona z informacjami, plotkami, różnego rodzaju zabawnymi filmikami wideo. No i właśnie w taki sposób Obama promuje swoją reformę. Ciekawe wiadomości z Oklahomy. A pan co robi takiego, że o czym pan nie chce nigdy głośno mówić? Oj, proszę pana, czasu antenowego by nam nie wystarczyło. Ciekawe wiadomości z Oklahomy. Co tam się wydarzyło? Oj tak, ważne wiadomości, nie tylko ciekawe. Po pierwsze, ponieważ drony stają się coraz bardziej popularne, nie tylko drony rządowe do szpiegowania, ale także drony prywatne do robienia różnego rodzaju psikusów, albo filmów wideo, albo też szpiegowania. W związku z tym w Oklahomie właśnie zgłoszono w stanowym parlamencie ustawę, już komisje nad nią pracują, która umożliwi zestrzeliwanie dronów bez konsekwencji w postaci pozwu cywilnego. Osoby, które nad własną posesją zestrzelą drona, nie będą ponosić odpowiedzialności cywilnej przed sądem. Są chronione, będą chronione przez tę ustawę. I dotyczy to nie tylko dronów rządowych, ale także dziecięcych zabawek i dronów szpiegowskich. A druga ustawa, nad którą pracują, to chcą zaostrzyć kary za kradzież krów. Zapyta pan, dlaczego właśnie krów? Dobrze, no sprawię panu Friday zapytam. Ano dlatego, dlaczego właśnie krów? Ano dlatego, że nawet kilka minut temu w serwisie mówiliśmy o tym, że susze panują na świecie, między innymi w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym w Stanach Zjednoczonych populacja krów znacznie spadła, jest najniższa od ponad 60 lat. Ceny wołowiny poszybowały w górę, w związku z tym kradzieże krów są bardzo opłacalne. Złodzieje przyjeżdżają a tam krowy często po prostu chadzają sobie, bo farmy są gigantyczne, więc przyjeżdżają, zachęcają krowę, żeby wsiadła do ciężarówki i odjeżdżają. W związku z tym kara do tej pory, która wynosiła do 10 lat więzienia albo trzykrotność wartości krowy, teraz będzie to trzykrotna wartość krowy plus co najmniej 3 lata więzienia. Do 15 lat więcej. A co ciekawego w Alabamie? Co ciekawe, za zabicie psa, za kradzież psa, kara będzie wynosić tylko tylko pół roku więzienia. Co ciekawego w Alabamie, bo o tym stanie też chcielibyśmy opowiedzieć? Ano, tam zbuntowali się przeciwnicy małżeństw homoseksualnych. Ja co jakiś czas mówię o tym, że kolejny stan zalegalizował małżeństwa homoseksualne. Już w tej chwili 37 amerykańskich stanów udziela ślubów cywilnych parom gejów i lesbijek. I to się dzieje głównie w wyniku decyzji sądów, które unieważniają wyniki referendów przeprowadzane w Stanach Zjednoczonych parę lat temu, w których uchwalano zakazy małżeństw homoseksualnych. Sądy federalne dochodzą do wniosku, że są to decyzje, ustawy, które łamią konstytucyjną zasadę równości, w związku z tym je unieważniają i nakazują urzędom stanu cywilnego i sądom wydawać akty małżeństwa. No i tak się stało właśnie w stanie Alabama, ale tam sędziowie, w tym sędzia Sądu Najwyższego Alabamy, zbuntowali się, no i stwierdzili, że ich te decyzje sędziego federalnego nie obowiązują, w związku z tym wydawać aktów małżeństwa nie będą. Alabama jest jednym z najbardziej konserwatywnych amerykańskich stanów, jednym z najbardziej religijnych amerykańskich stanów. Natomiast eksperci mówią, że ci sędziowie, którzy nie udzielają ślubów panom gejów i lesbijek, są na przegranej pozycji, dlatego że prawo jest po stronie jednak sędziego federalnego, a po drugie w Ameryce podejście do małżeństw homoseksualnych się zmieniło na tyle, w tej chwili większość Amerykanów już je popiera, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy tam również będą legalne. Mam nadzieję, że ma pan przygotowany napad. Właściwie napad to przygotowujemy od dawna, ale jakoś nie możemy się zebrać. Natomiast są tacy, którzy mieli przygotowane napady, ba, nawet je zrealizowali, nie tylko mówią o nich głośno, publicznie, nie tylko się przechwalają. Jeden z ciekawszych miał miejsce w stanie zachodnia Virginia. To jest stan przylegający do mojego stanu Virginia, także blisko. Tam adept sztuki napadowej, 22-letni mężczyzna, dokonał napadu i zażądał, niech pan zgadnie, jakiej kwoty. No nie mam pojęcia. $40. To zaszalał. Pracował nad napadem tygodniami, wszystko pięknie, elegancko przygotował, no i zażądał $40 i dostał. Widocznie doszedł do wniosku, że chociaż zażąda zwrotu za taksówkę. No, ale i prawdopodobnie, nie wiadomo dokładnie, na co to wydał, natomiast jest pewne podejrzenie, że mógł to wydać na trawkę, dlatego że kiedy go zatrzymano kilka godzin po napadzie, był w bardzo dobrym humorze i gdy stanął przed sądem, sędzia wymierzył kaucję, ustalił kaucję na $10,000, to powiedział, był w bardzo dobrym nastroju i powiedział, że jego majątek to jest $5,000 tylko w postaci telefonu komórkowego odebranego przez policję i zapasu marihuany. Aha. No, troszkę się zgapił, bo mógł w banku zażądać 10 tysięcy i wtedy miałby na kaucję. Na kaucję przynajmniej, ale to już było na taksówkę nie starczyło. Światowe, nie wiem, czy panowie agencje podały, że pańska żona zakupiła suknię wieczorową, Z tego wnioskuję, że żona wybiera się na bal. Wybiera się na bal, dlatego że tu w Waszyngtonie, w ambasadzie w przyszłym tygodniu, bo w przyszłym tygodniu są Oscary, odbędzie się taki bal oscarowy. No a jak wiadomo, Oscary to wymagają smokingów, pięknych sukni, no i małżonka właśnie zakupiła. Ale nie było tak łatwo, dlatego że moja małżonka, jak pan wie, jest drobna, w związku z tym jedyny rozmiar, jaki na nią pasuje, to jest 0,0. Aha. A i tak trzeba w Polsce było... chyba nie ma takiego rozmiaru. Najniższy to jest 0, tutaj jest jeszcze mniejszy 0,0. A i tak i trzeba było oddać do poprawki, tak? Zanieśliśmy do poprawki, do zwężenia. Ale suknia nie jest długa, tylko taka krótka do kolan. A pan będzie bawił w Los Angeles, tak? A ja będę bawił w Los Angeles, dlatego za tydzień będziemy mówić o Oscarach. A głównie. W jakiejś kategorii ma pan szansę? Najprzystojniejszy. No, to o panu piszą w dzisiejszym dzienniku Polska The Times. Jeszcze nie czytałem, nie znam zawartości, ale na pierwszej stronie jest artykuł zatytułowany Najseksowniejszy mężczyzna świata. I najprzystojniejszy, i najseksowniejszy, i najinteligentniejszy. Naturalnie. Drogi panie, mam dla pana jeszcze... Nic dziwnego, że chce pan ze mną co piątek rozmawiać. Człowiek się grzeje jak może w blasku talentu. Drogi panie, mam dla pana niestety jeszcze... Niestety małżonka sama będzie musiała pójść na bal, no to bo to ja już będę bawił... W Los Angeles. To już pan mówił. Dwa razy, tak. A poza tym właśnie tutaj zdania są podzielone. Skąd ta pewność, że aby na pewno bawić będzie sama? Dobrze, pozostawię pana z tym. Piosenkę mam dla pana, bardzo piękną. To nie było śmieszne, co pan na koniec powiedział. Nie było, ale nie wszystko, co ja mówię, muszę być śmieszne. To jest zespół numeru uno, proszę pana, specjalnie dla pana, proszę. I bardzo się cieszę, dlatego że mam nowiutkie słuchawki. Aha. Słyszę pana świetnie, słyszę dużo lepiej muzykę. Mhm. Słuchawki są tak dobre, że słyszę nawet bicie pańskiego serca. Mhm. Musi pan iść do kardiologa jak najszybciej. Pan spróbuje usłyszeć rytm. To się panu przyda w tańcu. Numero uno w popołudniowym programie. Zapraszamy do Trójki za 8 minut, godzina 17. Tu Trójka. Załatwienie spraw bez wychodzenia z domu, bezpieczne przesyłanie dokumentów albo zawieranie umów. To tylko niektóre z możliwości, jakie oferuje nam podpis elektroniczny. Usługa działa od 2002 roku, ale wciąż nie cieszy się popularnością. Czym dokładnie jest ten podpis, wyjaśnia Elżbieta Włodarczyk, Krajowa Izba Rozliczeniowa. Podpis elektroniczny jest to ciąg znaków dołączany do wiadomości, który pozwala nam ustalić, kto jest nadawcą tej wiadomości, a z drugiej strony też chroni wiadomość przed jakimikolwiek zmianami dokonywanymi po złożeniu podpisu pod dokumentem. Podpis elektroniczny musimy rozumieć dwojako. Jakub Ceglarz, dziennikarz portalu Money.pl. Podpis elektroniczny taki zwykły, niekwalifikowany, to jest podpis taki ręczny, który możemy sobie zeskanować i to jest traktowane jako podpis elektroniczny, natomiast nie jest on bezpieczny. Bezpieczny podpis elektroniczny to jest coś, za pomocą czego my możemy się komunikować z urzędami i to nabiera dużo większej wiarygodności niż taki zwykły podpis. Jest dużo trudniejszy do podrobienia i jeżeli podpiszemy coś elektronicznie, to tak jakbyśmy podpisali to ręcznie. Aby złożyć podpis elektroniczny, który jest z mocy prawa równoważny podpisowi własnoręcznemu, użytkownik posiada specjalną kartę kryptograficzną, na której zapisany jest unikalny kod, przy pomocy którego generowany jest podpis elektroniczny pod dowolnym dokumentem. No właśnie, do czego to może służyć? Możemy podpisać praktycznie wszystko. Dokument, możemy podpisać muzykę, zdjęcie. Bezpieczny podpis elektroniczny jest równoważny z mocy prawa podpisowi własnoręcznemu. Podpis elektroniczny możemy na przykład wykorzystać w korespondencji z Urzędem Skarbowym, w korespondencji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Możemy w ten sposób aktualizować na przykład dane naszej spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Możemy również podpisywać umowy na odległość z naszymi kontrahentami. Zastosowanie tego podpisu elektronicznego jest bardzo szerokie. Potrzebowałem zweryfikować jakieś dokumenty, bodajże do ZUS-u albo do Urzędu Skarbowego. Pan Michał. Jakiś czas temu starał się uzyskać podpis elektroniczny, ale zniechęciły go procedury. Chciałem to zrobić przez internet, żeby sobie ułatwić funkcjonowanie, prowadzić działalność gospodarczą. No i co nie wyszło? Wszedłem na stronę, po tym jak się zapoznałem z informacjami, co należy zrobić, żeby stworzyć profil zaufany, a później złożyć wniosek o podpis elektroniczny. Okazało się, że ostatecznie i tak trzeba odbyć wizytę w urzędzie gminy po to, żeby zweryfikować swoją tożsamość z dokumentem, prawem jazdy, czymkolwiek. No i szczerze przyznam, że po prostu mnie to zniechęciło. Co zrobić, żeby taki podpis sobie załatwić, otrzymać? Aby kupić taki zestaw do składania podpisu, najczęściej należy złożyć zamówienie przez stronę internetową, a następnie odebrać w firmie, która świadczy tego typu usługi. W ramach zestawu, które zakupimy, otrzymujemy kartę kryptograficzną, certyfikat, czytnik i aplikację do składania podpisu. Cena takiego zestawu waha się od 200 do 300 zł. Koszty, myślę, są jednym z głównych czynników, dlaczego ten podpis jest tak mało popularny, ponieważ z danych Ministerstwa Gospodarki wynika,